wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, Marcin Łukewski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Bouje o klimat w Brukseli na unijnym szczycie, który rusza po południu. Oczy będą zwrócone głównie na Polskę. Po awarii ciepłowniczej w Warszawie część Mokotowa i Ursusa nadal bez ogrzewania. Nieprzejezdna jest ulica Powsińska w kierunku centrum. Są zarzuty w ogromnej aferze korupcyjnej dotyczącej 100 szpitali w całym kraju. Dotychczasowe zatrzymania to wierzchołek Góry Lodowej. Szykuje się trudna batalia klimatyczna na rozpoczynającym się w Brukseli unijnym szczycie. Europejscy przywódcy mają zdecydować, czy zgodzić się na neutralność klimatyczną Unii w 2050 roku. Oczy zwrócone są na Polskę, która sprzeciwia się ambitnym planom, jeśli nie będzie finansowego wsparcia na transformację energetyczną. Nasz kraj popierają także Węgry i Czechy. Szczyt odbywa się dzień po publikacji przez Komisję Europejską Zielonego Ładu, który przewiduje osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej za 30 lat. Beata Płomecka. Ten temat powraca na europejski szczyt. W czerwcu Polska wraz z Czechami, Węgrami i Estonią zablokowała zgodę całej Unii na neutralność klimatyczną. Szef Rady Europejskiej Charles Michel liczy na to, że dziś będzie akceptacja wszystkich. Ważne jest, by po zapowiedzi Komisji Europejskiej także unijni przywódcy wysłali sygnał co do zobowiązań w 2050 roku. Polska jest państwem, dla którego ambitna polityka klimatyczna przewidująca odejście od węgla będzie bardzo kosztowna. Dlatego domaga się gwarancji rekompensat kosztów transformacji energetycznej, mówił przedwczoraj w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Bez takich twardych przesłanek tego porozumienia nie będzie. We wnioskach ze szczytu jest wprawdzie mowa o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 100 miliardów euro, ale Polska uważa, że to za mało. Poza tym nie wiadomo dokładnie, skąd te pieniądze mają pochodzić i jak będą dzielone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwają prace nad usunięciem skutków awarii magistrali ciepłowniczej w Warszawie. Cały czas ogrzewania nie ma część Mokotowa i Ursusa. W rejonie awarii przy ulicy Powsińskiej są utrudnienia w ruchu, mówi w Polskim Radiu nadkomisarz Jarosław Sawicki z Komendy Stołecznej Policji. Odcinek pomiędzy ulicą Świętego Bonifacego a Limanowskiego jest nadal zablokowany. Dobra wiadomość jest taka, że jadąc od centrum w kierunku Wilanowa czy dalej w kierunku Konstancina Jeziorny, ten pas ulicy Powsińskiej jest już odblokowany, dopuszczony do ruchu. Nie potrafię jeszcze teraz w tej chwili powiedzieć, do której godziny i jak długo potrwają jeszcze prace na tym odcinku zablokowanym. Według wstępnych ustaleń awarii uległa jedna z dwóch magistrali o średnicy ponad metra, dostarczająca ciepłą wodę z elektrociepłowni na Siekierkach. Kolejny komunikat dotyczący usuwania skutków awarii spółka Veolia, odpowiedzialna za dostawę energii cieplnej w stolicy, wyda za godzinę. Będzie specustawa dotycząca odstrzału sanitarnego dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zakłada m.in. przymuszanie myśliwych do odstrzału, daje też nowe uprawnienia wojsku i policji. Ponad 40 nowych przypadków ASF znaleziono w Wielkopolsce, mówił w Trójce zastępca głównego lekarza weterynarii Mirosław Welc. Przeszukano już ponad 1500 km kwadratowych obszaru, także przy użyciu wojska. W tych poszukiwaniach znaleźliśmy ponad 200 zwierząt. W 42 przypadkach potwierdziliśmy zakażenie afrykańskim pomorem świń. Specustawa dotycząca odstrzału sanitarnego dzików ma trafić do Sejmu na jedno z najbliższych posiedzeń. Zarzuty korupcyjne w śledztwie dotyczącym 100 szpitali w całym kraju usłyszało 8 pracowników jednej z firm medycznych. Jak ustalili śledczy, chodziło o korzystne rozstrzygnięcie przetargów. Sprawę nadzoruje białostocka delegatura Prokuratury Krajowej, Grzegorz Pilat. Jak mówi rzecznik podlaskiej policji, nadkomisarz Tomasz Krupa, sprawa dotyczy lat 2011-14 i zamieszanych w nią jest blisko 100 szpitali z całej Polski. Trop doprowadził policjantów do firmy, która zajmowała się obrotem środkami medycznymi. Docierali do pracowników w szpitalach, tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie ofert przetargowych, ale także za rozstrzygnięcie tych przetargów. Formą tej korzyści był sponsoring polegający na opłaceniu uczestnictwa członkom komisji przetargowej w różnego rodzaju konferencjach i zjazdach odbywających się w hotelach. Nadkomisarz Tomasz Krupa dodaje, że w zatrzymaniu brali udział policjanci prawie z całego kraju. Dotychczasowe zatrzymania to wierzchołek Góry Lodowej. Po skali dotyczącej ilości tych placówek i ilości postępowań, no możemy sobie wyobrazić, jak wiele czynności będą mieli jeszcze do wykonania policjanci. Z informacji policji wynika, że wartość umów podpisanych w wyniku kwestionowanych procedur przetargowych wynosi od kilku do ponad 100 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Kibice, którzy przegapili wczorajsze mecze w Lidze Mistrzów, nie mają czego żałować. Spotkań, które przejdą do historii futbolu, nie było. Nie było nawet niespodzianek większych. Awans do fazy pucharowej wywalczyły wcześniej Bayern, który wczoraj pokonał Tottenham 3-1 bez udziału Roberta Lewandowskiego. Anglicy też grają dalej. Real Madrid, PSG, Atletico i Juventus. Niespodzianką pewnie jest awans Atalanty Bergamo, która wczoraj awans przypieczętowała zwycięstwem 3-0 na Ukrainie nad Szachtarem. Trener Gasperini, gdy Pazalić w 80. minucie zdobył drugą bramkę i było jasne, że Atalanta wygra ten mecz, ocierał łzy wzruszenia. Wielki sukces. Jesteśmy szczęśliwi, bo osiągnięty w meczu z mocnym rywalem. Pięknie, pięknie, choć nie było łatwo. Uczyliśmy się w locie gry w Lidze Mistrzów. Nabraliśmy doświadczenia, które dziś pokazaliśmy na boisku. Dodajmy, że Atalanta grała bez swoich trzech podstawowych piłkarzy, Zapaty, Iliciccia i Toloja. Komentujący mecz w telewizji mistrz świata Beppe Bergomi, któremu wzruszenie pod koniec odebrało na chwilę głos, podkreślał, że Atalanta to autorskie dzieło Gasperiniego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Awansował też zespół Manchester City. Losowanie par 1/8 finału w poniedziałek w Nyonie. W koszykówce polskie zespoły przegrały wczoraj wszędzie. Koszykarki Arki Gdynia po dogrywce przegrały z Dynamem Kursk u siebie 86-92. To był mecz grupy B Euroligi. Koszykarze Asseco Arki Gdynia przegrali u siebie z Dolomiti Trident 78-85. To były rozgrywki Eurocupa. Koszykarze polskiego Cukru Tyreń. Toryń przegrali z Baxi Manresa 102-121. To była siódma porażka w 8 meczu w Lidze Mistrzów. FIBA zatem nie najlepiej. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju ITF w Dubaju, podobnie jak Katarzyna Kawa. Obie Polki pokonały zawodniczki z Niemiec. Turniej może nie najsilniej obsadzony. Ashley Barty tam nie zobaczymy, ale do wygrania 100 tysięcy dolarów, więc można się po nie pochylić. A propos Ashley Barty, Australijka została wybrana na najlepszą tenisistkę 2019 roku. Jej największe osiągnięcie w tym sezonie to wygranie French Open. I dalej o tenisie. Wygraliśmy w Atenach i zagramy, żeby nie przegrać. Hong Kong walczył z Tajwanem i przegrał, dlatego teraz przyjedzie do Kalisza, by zostać w strefie euroafrykańskiej. Skomplikowane, to prawda, ale to Puchar Davisa i najbliższe spotkanie reprezentacji Polski odbędzie się 6 i 7 marca w Kaliszu i zagramy właśnie z Hong Kongiem. A propos Azji. Organizatorzy igrzysk w Tokio mają poważny problem. Okazuje się, że w czasie igrzysk zabraknie miejsc do spania. Według raportu każdego dnia brakować będzie 14 tysięcy łóżek. Czyli na zmiany można spać. No ale pokoje w Tokio dość małe, więc na waleta przyjąć kogoś trudno. Szacuje się, że na przełomie lipca i sierpnia w następnym roku do Tokio przyleci około 10 milionów turystów. Jest gdzie spać w Tokio, no ale najwyraźniej nie wszędzie. I na koniec o tym, że Robert Kubica dziś startuje w nowej serii, choć na razie tylko w testach BMW, więcej o tym za godzinę i o rajdzie Dakar też. O, to dobrze, to dobrze. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Dziś zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, opady deszczu ze śniegiem lub deszczu powodującego oleć oczywiście, a w wyższych partiach gór opady śniegu. Temperatura od zera w Zakopanem, Olsztynie i Suwałkach, plus 1 stopień w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach i Krakowie, 2 w Jeleniej Górze, Łodzi, Gorzowie i Białymstoku, 3 w Warszawie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Rzeszowie, 4 stopnie w Przemyślu i Koszalinie, a w Szczecinie najcieplej, bo 5. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując piekarnik Bosch z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 1199 zł, oszczędzając 150 zł. A kupując laptopa Asus z odłączanym ekranem zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 150 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.

Jestem przekonany, że ta współpraca układa się dobrze. Ja odpowiadam za nią w klubie parlamentarnym, w kolegium klubu, w tym ścisłym kierownictwie. Są przewodniczące naszych koalicjantów i ta współpraca układa się dobrze. Cudownie, tylko słychać z szeregów koalicjantów rozczarowanie, że nie przeprowadzają państwo wspólnie prawyborów, że koalicjanci nie mogą wziąć udziału w tej elekcji. Właściwie kto i dlaczego podjął taką decyzję? Przede wszystkim konwencja wyborcza ma to do siebie, że jest organem partyjnym. My stanowimy cztery różne ugrupowania. Panie, jedną z moich chodzi o konwencję, chodzi o wcześniejszą koncepcję. Można było, przecież nic nie jest zapisane, że muszą być prawybory w ramach jednej partii, prawda? Jeżeli są państwo koalicją, można było te prawybory przeprowadzić inaczej. Konwencja nominacyjna, to nie są klasyczne prawybory, bo nie głosują wszyscy członkowie partii, czyli tylko delegaci zgodnie ze statutem mają prawo głosu. Niestety nie udało się przeforsować tego, by wszyscy członkowie klubu parlamentarnego stanowili delegatów z prostej przyczyny, że nie są członkami partii, było to niemożliwe, ale jestem przekonany, że nasza kandydatka bądź kandydat w sobotę będzie rozmawiał z pozostałymi koalicjantami i uzyska ich wsparcie. Ale pan tak mówi, jakby pan nie rozumiał, o co ja pytam. Ja pytam o to, że przecież to nie jest tak, że to co państwo teraz robią, jest jakoś prawnie ustalone. Przecież można było się umówić co do tego, by było inaczej. Prawnie reguluje to statut Platformy Obywatelskiej, tak. Pani redaktor, i no, nie mogę ale pani patrząc w oczy, mówiąc, że to prawo reguluje inaczej. Ale właśnie, żeby te prawybory nie były w ramach Platformy, tylko w ramach Koalicji Obywatelskiej. O tym prawo nie mówi, że tak być nie może. Wybraliśmy formułę nominacyjną. To nie są prawybory, w których biorą udział wszyscy członkowie partii. Najwyższą władzą w Platformie Obywatelskiej jest konwencja krajowa i w skład niej wchodzą tylko członkowie Platformy. Ja proponowałem, żeby rozszerzyć ją o członków klubu parlamentarnego nie będących członkami partii, ale niestety statut na to nie pozwala. Jeżeli chcemy to zrobić w formule prawnej, ale widziałem, że pani redaktor jakoś mi nie uwierzyła. Ja rozumiem, co pan mówi, ale nie rozumiem, dlaczego tak jest. Dobrze, to idźmy dalej. Później w każdym razie nasz kandydat nowoczesna... lub kandydatka, myślę, że uzyska nominację pozostałych ugrupowań. Będzie w każdym razie o to zabiegać. No nie wiem, czy uzyska. W styczniu Zobaczymy. Będzie rozmawiać z Inicjatywą Polską. Mam nadzieję, że również z Radą Krajową Nowoczesnej, z Zielonymi. I to wszystko, tak jak do tej pory dobrze układa się współpraca, tak się ułoży i w tej materii. W każdym razie Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni nie skorzystają z zaproszenia na konwencję Platformy Obywatelskiej. Dziwi się pan? Przede wszystkim rozumiem to, w jaki sposób to motywują, ponieważ zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, mówią, to jest konwencja Platformy, więc to są odrębne ugrupowania i to jest tak. No ale zaproszeni byli, czy nie? Tak, oczywiście, no właśnie, że byli zaproszeni. I nie skorzystają. Myślę, że później skorzystają z zaproszenia w późniejszym terminie, byśmy wspólnie wyłonili tego kandydata. No dobrze, co będzie, jeśli każdy z koalicjantów wyłoni jednak swojego kandydata, podejmie decyzję o promowaniu tej osoby, zbierze odpowiednią liczbę podpisów, każda z partii pod nazwiskiem tegoż kandydata, to będzie problem? Nie zakładam takiego scenariusza, ale gdyby to rzeczywiście stało się, to tak jak mówiłem, pierwsza tura to takie prawdziwe prawybory w opozycji. Wówczas jestem przekonany, że w drugiej turze wszyscy kandydaci opozycyjni poprą tego kandydata bądź kandydatkę, w co wierzę, która wejdzie do drugiej tury i wierzę, że będzie to kandydatka Koalicji Obywatelskiej. No tak, ale te kawałki tortu głosów do podziału będą wtedy mniejsze, jeśli się zwiększy liczba kandydatów. Dołóżmy do tego Lewicę, która jeśli zdecyduje, że wystawi kandydatkę, kobietę, no to ta kobieta, jeśli u was nie będzie kobiety, może zabrać głosy Platformy, bo są takie panie, które popierają panie. Ja wierzę w to, że ta decyzja 14 będzie taka, która nie będzie budzić wątpliwości, że jest to najlepsza kandydatura w tych wyborach po stronie opozycji i że nasza kandydatka bądź kandydat, bo wszystko jest możliwe, będzie w drugiej turze i wygra wybory z prezydentem Andrzejem Dudą. Panie przewodniczący, a jak pan myśli, jak duży kawałek tortu przypadnie w udziale Szymanowi Hołowni? To duża zagadka. Mieliśmy w historii takie próby osób spoza polityki, które chciały w polityce zaistnieć. Ja znam tylko pana Szymona Hołowni jako dziennikarza, bardzo go cenię, natomiast nie wiem, trudno mi jest oceniać. Ja nikogo jako nie lepiej. Jako showmana chyba też troszkę. Tak, jako prowadzącego jeden z programów rozrywkowych, wydaje się bardzo miłą osobą. To jest pytanie do tego, w jaki sposób będzie do niego samego. To konkurencja dla pani marszałek, która też jest miłą osobą. Pani marszałek Kidawa-Błońska, w przeciwieństwie do pana Szymona Hołowni, jest znana ze swojej działalności politycznej. Jest osobą, która pełniła najważniejsze funkcje państwowe. Jest osobą znaną z tego, że potrafi łączyć, potrafi budować porozumienia. Jest osobą bardzo kompetentną, merytoryczną. Ja jestem przekonany, że jest najlepszą kandydatką do tego, by wygrać z prezydentem Dudą. Ja nikogo nie lekceważę, mam wielki szacunek dla każdego, kto będzie stawał w te szranki, ale będę wspierał kandydatkę koalicji, bądź kandydata Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że będzie to wspólny kandydat koalicji. No i wierzę, że będzie w drugiej turze i wygra wybory. Natomiast pan Szymon Hołownia z pewnością może, jak to mówimy, namieszać na tej scenie politycznej. Zobaczymy, jaki będzie jego wynik. Pan, jako przewodniczący, jako Borys Budka wspiera Małgorzatę Kidawę-Błońską. Znaczy od samego początku. Ja jestem tutaj bardzo fair, zarówno w stosunku do moich koleżanek i kolegów w klubie, w partii, jak i do pani Małgorzaty. Skoro podpisałem się pod jej kandydaturą, robiłem to z pełnym przekonaniem, to trudno, żebym teraz nagle udawał do 14, że nie jest moją kandydatką. Tak, Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która w mojej ocenie, jako jedyna z opozycji, ma szansę wygrać z prezydentem Andrzejem Dudą i mówię to licząc na to, że tak się właśnie stanie w maju tego przyszłego roku. Udział, jej udział w debacie, jej wystąpienie, chyba nie mogła opanować tremy, co jest o tyle dziwne, że wielokrotnie występowała publicznie. To są bardzo duże emocje, to też pokazuje autentyczność tego procesu nominacyjnego. Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która po prostu do tego podchodzi z sercem, a jeżeli podchodzimy z sercem, to też te emocje są dużo większe. I ja to oceniam w kategoriach takiej prawdziwości i wyrazistości. Trudno być robotem w momencie, kiedy całym sercem walczy się o to, by Polska była lepsza. Tak, ale prezydent nie powinien być robotem, ale też nie powinien być tak emocjonalny. Szczerze mówiąc, gdy porównam sobie wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, krzyczącego, pouczającego, już nie mówię o treści, ale o samej formie, no to moim zdaniem pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska w tych wystąpieniach swoich bije go na głowę. Ja wolę polityka, polityczkę, jak to mówią nasze koleżanki. A pan jak mówi? Która jest, ja mówię polityka, która jest osobą spokojną, zrównoważoną. Potrzebujemy prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił. Prezydenta, który będzie słuchał, a nie pouczał. Prezydenta, który będzie mówił spokojnie, a nie krzyczał. I taka jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Panie przewodniczący, mówią, że prawybory w Platformie to jest, za przeproszeniem, pikuś w stosunku do wyborów w Platformie, wyborów przewodniczącego. Ma pan już dwoje zdeklarowanych konkurentów, czyli Joannę Muchę i Bogdana Zdrojewskiego. Jak pan myśli, czy Grzegorz Schetyna jest na razie takim przyczajanym tygrysem, który szykuje się do skoku? Pytanie do Grzegorza Schetyny. Ja oczywiście mam szacunek, tak jak wspomniałem, zawsze w takiej rywalizacji do każdego, kto będzie brał udział w tym procesie wyborczym. Nie wiem, czy Grzegorz Schetyna podejmie taką decyzję, czy też nie. To przed nami wszystkimi te decyzje. Ale jak pan myśli? No ale pan podjął tę decyzję. Tak, ja oczywiście będę ją mógł zakomunikować formalnie wtedy, kiedy będą wybory. Jasne, stanie się to w przyszłym tygodniu. Wszyscy o tym mówią, w przyszłym że jest troje kandydatów, którzy się zdecydowali. Trzeba pozbierać podpisy. Będę to robił w momencie, kiedy zostanie ogłoszona data wyborów. 14 w najbliższą sobotę po konwencji będzie Rada Krajowa. Później trzeba zebrać podpisy, a później już kampania wyborcza. Ma pan to poparcie Donalda Tuska? Był pan w Brukseli? Rozmawiałem o przyszłości. Rozmawiałem o tym, jak zmienić platformę, by była ona bardziej skuteczna, by była ona merytoryczna. Donald Tusk mówił o wielu rzeczach. Mówił o tym, o zagrożeniach, które przed nami są. On nieco z boku patrzy na pewne sprawy. No dobrze, ale czy platforma powinna iść prosto, w lewo, w prawo? Bo niektórzy mówią, że troszkę w miejscu stoi. Platforma powinna iść prosto do celu, do przodu. Powinna być ugrupowaniem centrowym, ugrupowaniem, które nie bawi się w wojny ideologiczne. A czy powinna się zbliżyć do PSL-u? Ja zawsze opowiadam się za współpracą z PSL-em. Ja byłem ministrem w rządzie. Ale tak ścisło, o jakim mówił Donald Tusk w niedawnym telewizyjnym wywiadzie? Donald Tusk mówił o tym, że należy jego zdaniem mocno współpracować. Umiarkowane centrum. On wspomina dobre 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. On wie, jak trudna czasem bywa współpraca koalicyjna, ale też ma takie przekonanie, że jesteśmy skazani na siebie. Mnie się bardzo dobrze współpracowało z kolegami, koleżankami z PSL-u. Ja jestem przekonany, że ta współpraca to jest przyszłość zarówno dla PSL-u, jak i dla Platformy. W jakiej formule? Myślę, że najlepsze są formuły koalicyjne, gdzie każde z ugrupowań zachowuje tą swoją tożsamość. Ale coś się dzieje teraz w sprawie tej współpracy, tego zacieśnienia współpracy, bo państwo w tej chwili zajmują się własnymi sprawami. W tej chwili. Macie jakieś wspólne inicjatywy? Chyba nie. W Senacie jest bardzo dobra współpraca. W Senacie wybraliśmy marszałka Grodzkiego wspólnie. W Senacie prowadzimy pracę nad ustawą, która będzie naprawiać to, co zepsuło Prawo i Sprawiedliwość w systemie wymiarze sprawiedliwości, nad ustawą o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. I to jest to pole, gdzie pokazujemy, że możemy współpracować również w Sejmie. Ta współpraca będzie, bo ja jestem przekonany, że tego od nas oczekują nasi wyborcy, oczekują wyborcy PSL-u, wyborcy Lewicy, by znaleźć ten wspólny mianownik, który będzie stanowił ten element spoiwa opozycji. A jak pan myśli, czy wyborcy oczekują od państwa pomocy w odwołaniu prezesa Mariana Banasia z funkcji? Premier Morawiecki upewnił nas w przekonaniu, że ten plan B, który ma PiS w stosunku do prezesa, to jest rozwiązanie natury prawnej, jak powiedział premier Morawiecki, które wymaga współpracy z opozycją, czyli pewnie chodzi o zmianę konstytucji. Byłoby policzkiem w stosunku do Polek i Polaków, gdyby z powodu jednego człowieka, kolegi pana Morawieckiego, Kaczyńskiego i Ziobry, którzy na niego głosowali, którzy go wspierali, trzeba było zmieniać konstytucję. Nie ma takiej możliwości, byśmy przyłożyli rękę do zmiany konstytucji pod kątem jednego człowieka, bo byłoby to bezprawne. Prawa nie pisze się dla konkretnego przypadku. Prawo powinno być generalne, abstrakcyjne. PiS odpowiada za aferę Banasia. Czy to jest dobre dla państwa, żeby prezes Marian Banaś sprawował swoją funkcję? Nie, to jest bardzo złe dla państwa. Można przeprowadzić zgodnie z prawem procedurę jego usunięcia ze stanowiska. Należy przedstawić mu zarzuty. Przypomnę, że prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że to on nadzoruje prokuraturę. Natomiast pan premier Morawiecki tylko mówi o planie B, natomiast nikt z PiS-u nie przedstawił żadnego planu. To jest tylko mityczne to, co oni mówią. Może pójdzie całkowitą pan do Sejmu odpowiedzialność i usłyszy pan. Zobaczy pan, za Banasia, a to plan ponosi jest. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję przewodniczący klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska, Borys Budka. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart Z z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 999 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung zapłacisz 2799 zł, oszczędzając 200 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Pomyśl, czemu tak dobrze pamiętasz święta z dzieciństwa? Może to mama śpiewająca kolędy i tata mruczący coś pod nosem? Albo zapach pierników i lepienie pierogów z babcią? Prawdziwe święta przygotujesz łatwiej dzięki niskim świątecznym cenom w Lidlu. Filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 9,99 za kilogram. Filety śledziowe wiejskie marki Nautica 10,99 za opakowanie 900 gramów. Podaruj bliskim prawdziwe święta. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Cały czas bez ogrzewania pozostają mieszkańcy części Mokotowa i Ursusa w Warszawie. Po awarii ciepłowniczej jeszcze wieczorem zimne kaloryfery były w 7 stołecznych dzielnicach. Wczoraj po 9 na ulicy Powsińskiej pękła rura, gorąca woda wylała się na jezdnię. Służby cały czas pracują na miejscu i jak informuje policja, wciąż są tam utrudnienia w ruchu. Za pół godziny najświeższe informacje w sprawie awarii przekaże spółka odpowiedzialna za dostawę energii cieplnej w stolicy. Jest porozumienie w Unii w sprawie przepisów dotyczących transportu międzynarodowego. Po prawie 10-godzinnych nocnych negocjacjach kompromis osiągnęli przedstawiciele Europarlamentu i krajów członkowskich. Z ustaleń naszej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że część zapisów zaostrzających zasady pracy zawodowych kierowców została złagodzona, ale całe porozumienie nie jest korzystne dla Polski. Nasi europosłowie mówią, że jeszcze będą składać poprawki podczas głosowania w Komisji Transportu, a później na sesji plenarnej. Zostajemy w Brukseli. Zmiany klimatu i kolejny budżet Unii to główne tematy rozpoczynającego się dwudniowego unijnego szczytu. Przywódcy 27 będą rozmawiać o tym, jak zapewnić neutralność klimatyczną do 2050 roku. Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały w czerwcu zapisy w tej sprawie. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Po raz pierwszy szczytowi będzie przewodniczył Charles Michel, następca Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w systemie Twój e-PIT. Jedną z nowości będzie automatyczne naliczanie ulgi na dzieci urodzone w roku 2019. Jak mówi Paweł Jurek, rzecznik resortu, to kolejny element, który ma ułatwić podatnikom składanie elektronicznych deklaracji. W tym momencie ta usługa będzie już połączona z odpowiednim rejestrem. Mam tutaj na myśli rejestr PESEL. No to oczywiście oznacza, że już od 15 lutego, kiedy wystartuje ta ulga, będzie to zdecydowanie prostsze, bo po prostu każda osoba, która z tej ulgi ma prawo korzystać, będzie miała już tę informację wpisaną w systemie. Także jest to jedna istotna zmiana. Będą oczywiście także inne. Usługa Twój e-PIT pozwala przeglądać i wprowadzać zmiany do zeznań podatkowych wypełnionych automatycznie przez Krajową Administrację Skarbową. Podatnik, który z niej korzysta, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji papierowych. A jeśli chodzi o zapowiadane zmiany, to Ministerstwo Finansów chce też wprowadzić możliwość złożenia przez podatnika tak zwanego czynnego żalu również w formie elektronicznej. Od nowego roku narzędzia i kompetencje do walki ze sprawcami zatorów płatniczych, w tym możliwość nakładania na nich kar, zyska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiceprezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zapowiada walkę z problemem już u jego źródła. Chcemy dotrzeć przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy generują zatory, są ich sprawcami, a nie są ofiarami zatorów ze strony swoich kontrahentów. Kończymy z praktyką finansowania dużych przedsiębiorców kapitałami pozyskanymi od mniejszych kontrahentów. Nieterminowe płatności szkodzą całej gospodarce, a problem ten dotyka około 80% polskich firm. Srebrna moneta o nominale 10 zł na stulecie polskiego lotnictwa wojskowego trafiła dziś do obiegu. Monetę będzie można kupić w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego i w sklepie internetowym Kolekcjoner, a na kolejne spotkanie z ekonomią zapraszam w Trójce za niecałą godzinę. Elektroniczny czynny żal. No brzmi pięknie, właściwie e-żal. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami nas dzisiaj czeka miejscami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju, opady deszczu ze śniegiem lub deszczu powodujące gołoleć w wyższych partiach gór, powyżej 400 metrów nad poziomem morza, opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Kaszubach do plus 5 na Nizinie Szczecińskiej i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby w święta wszyscy się dogadywali, na Allegro znajdziesz ponad 50 tysięcy ofert smartfonów w najlepszych cenach dla siebie i bliskich. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2-7 trójek. W tym programie o tych krokach, tam pani wypowiedziała się, że człowiek jest zaprogramowany na życie 140-150 lat. I teraz tak, jak zaczniemy chodzić, to rodzi się pytanie, czy ZUS to wytrzyma? A no właśnie. Za 24 minuty będzie 9. Teraz zapraszamy na piosenkę dnia. Pamiętają Państwo sanki? Jazdę na sankach? Jak to jedno dziecko wpadło na drugie na sankach? No to słuchamy dalej. Jesz Igor. Nuda. A po piosence powiem Państwu, o co chodzi. To tłusta po nosie, smuga na szyję. Nuda to zupa, w niej nudli długi, kupa się lije. Kupa lije, z trudem przesuwa się, za minutą minuta, nudą zatruta. Na maruda powie, że psu na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy. Nuda to też cuda, co na margines. Taki jest tytuł tego nagrania. Nuda, czyli Jerzy Igor. No i teraz kilka słów wyjaśnienia. Jerzy Igor, czyli Jerzy Rogiewicz i Igor Nikiforow tworzą razem muzykę od 2014 roku. Na początku to był taki pomysł, żeby nagrać płytę z kołysankami dla mającego się urodzić syna Jerzego. No ale grają dalej i teraz w 2020 roku ukaże się kolejny album i piosenka, którą słyszeliśmy, to zapowiedź tego albumu. Nuda. Tekst napisała Dorota Masłowska. Nuda to hymn na cześć dziecięcej wyobraźni, która potrafi znaleźć fascynującą zabawę tam, gdzie byśmy się tego najmniej spodziewali. To również pochwała twórczego tracenia czasu. To coś dla nas. Za 20 minut będzie 9. Przypominamy Państwu także o tym, że dziś urodziny pana Jeremiego. Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym, jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Allez-y. Oh, c'est à toi maintenant. Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał, z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna mu nie owca Tomasza Hobbesa. Sa! Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep. Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys! Oh, jeez! It's your turn now. Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki, nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz. Spinoza, potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wi, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna. Gospoda, się pojut, wnimanie. S, P, I, N, O, Z. A Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали. Теперь ты. Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak nawet kiedy gwiźnie, już filozofii liźnie, że gdy nasz pieśniarz refren załka, to nie o żadnych dyrdymałkach, to nie o wdziękach on maryny, lecz to uczyni tak. Spinoza, nie imię to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny lep. Spinoza. za nieprzeciętny chleb. Jeremi Przybora ma dziś urodziny. A my zapraszamy do nas, do Trójki na niedzielę 15 o 19. 227 Trójek. Zapraszamy wspólnie z Piotrem Mecem na odsłuch. Będziemy słuchać muzyki Pink Floyd. Gdyby państwo reflektowali, to zapraszamy serdecznie. 227 Trójek 15 to niedziela o 19. Odsłuch muzyki Pink Floyd. No, rebiata, pojechali. Muzyczny rozkład jazdy. Jak śpiewali starsi panowie. No nie, no oczywiście, że tak. Ze Spinozą to ja mam z kolei skojarzenie takiej jakiejś tropikalnej choroby. To jest rzeczywiście niezwykłe nazwisko, które można sobie w różne rejony myśli schować i próbować znaleźć jakieś skojarzenia. Benedykt Spinoza, pamiętam. Dobrze, ale to nie o tym, nie o tym, nie o tym. Mamy nowe dobre wieści dla tych, którzy wybierają się na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Poznaliśmy właśnie kilku kolejnych wykonawców, którzy się tam zaprezentują i uwaga, w Katowicach między 11 a 13 czerwca, warto sobie tę datę wziąć w kółko, wystąpią m.in. powracający w przyszłym roku pierwszą po 4 latach przerwy płytą czołowy producent techno o ludzkim obliczu z Wielkiej Brytanii, Andy Stott, a także nagrywający jako Floating Points Sam Shepard, który w zachwycający, erudycyjny można powiedzieć sposób, ale jednocześnie przystępny, łączy brzmienia syntezatorów modularnych, co już słychać, muzykę jazzową, co być może słychać będzie za chwilę, barokową i francuski impresjonizm także. W wolnych chwilach, to znaczy gdy nie występuje jako DJ albo lider 16-osobowej orkiestry, bo to taki człowiek, zamienia się w doktoryzowanego neuronaukowca zgłębiającego świat epigenetyki. Brzmi intrygująco, zatem Sam Shepard jako Floating Points także wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Zapraszamy? No tak, 33-latek. Ładny wiek, ładnie się to wszystko układa. No a jeśli mowa o 3-3, no to na tymże festiwalu wystąpią także trójkowi ulubieńcy i nie sposób o nich dziś nie wspomnieć, bo także dołączają do tego zestawu artystów. Cigarettes After Sex, ich przedstawiać nie trzeba, po pierwszych dźwiękach, a już na pewno po pierwszych słowach rozpoznać trzeba. The lonesome feeling comes to my door, the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks, got a table way back where I sit alone and think of you. Ależ to zabrzmi, tak sobie już myślę, zabrzmi pod śląskim niebem. Festiwal, przypomnę, w czerwcu, między 11 a 13 dniem tego miesiąca, a rozpocznie go zapowiedziany już wcześniej występ austriackiej pianistki Soap & Skin. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tymczasem nad Wisłę wybiera się Woodkids, z Francji wybiera się. Pieniądze zarabia robiąc teledyski największym gwiazdom popu młodego pokolenia. Katy Perry, Taylor Swift, Lana Del Rey, no, Harry Styles. Także można tu wymienić największe gwiazdy, największych idoli młodzieży. A oprócz tego sam nagrywa. Jego debiutancka płyta The Golden Age ukazała się w 2013 roku i oparta jest na opowiadaniu, które napisał wspólnie ze swoją kuzynką Katarzyną Jerzak. Wczoraj Woodkid zapowiedział premierę swojej drugiej płyty na rok 2020. Będzie okazja, by do tej płyty zajrzeć na koncercie, bo Woodkid wystąpi 19 maja w warszawskiej Stodole. Towarzyszyć będzie tej płycie właśnie cała trasa po Europie Wschodniej. No i właśnie warszawski koncert tę trasę rozpocznie. How can you rise and leave no tragedies? As I let you think in Baltimore Bay, drown myself deep in disgrace. Dużo nastroju gdzieś w muzycznym rozkładzie jazdy, ale bardzo dobrze. Niech ten nastrój spowalnia nas w tym przedświątecznym szaleństwie. Wczoraj mówiliśmy o przełożeniu na jesień przyszłego roku trasy koncertowej zespołu The Neighborhood. Ich tropem poszli właśnie Brytyjczycy zespołu The 1975. W turnę po Europie mieli ruszyć w lutym w związku z wydaniem nowej płyty. Notes on a Conditional, ale zdaje się, że prace nad nią się przeciągają i w związku z tym część zimowych koncertów została przełożona na październik. O, niewykluczone, że i wtedy będzie już w Polsce zima, tfu tfu odpukać. Skorzystają na tym polscy wielbiciele twórczości The 1975. Przy układaniu nowej marszaluty pojawiły się bowiem wolne daty. Jedna z nich, 21 października, już została zagospodarowana na potrzeby występu, także w warszawskiej Stodole. The 1975 po występie w Gdyni powracają do Polski bardzo dobrze. Jeden z tych zespołów, właściwie takiej też nowoczesnej muzyki, który mnie intryguje i wciągają te płyty, choć nie wiem zupełnie dlaczego tak się dzieje. Polecam serdecznie twórczość zespołu. Ostatnia płyta była długa, więc dlatego być może prace nad kolejną też się przeciągają. Ładne. Tak, to jest naprawdę bardzo ciekawe i intrygujące. Dlaczego ten zespół gdzieś tam w odtwarzaczu chętnie zostaje? Chyba już wiem. 1975 to jednak ważna dla mnie data. Może dlatego. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Dla mnie za rok będzie. Ważna data, dobrze. Bo teraz chcielibyśmy Państwu serdecznie ogłosić zwycięzcę, a właściwie zwyciężczynię, bo do Pani Doroty pojedzie nagroda. Pytaliśmy, jak nie zwariować przed świętami. Wiele ciekawych, inspirujących pomysłów od Państwa przyszło. Natomiast paczka z zabawkami, właściwie z grami, z różnymi fantastycznymi prezentami od firmy Aleksander pojedzie do Koszalina, do Pani Doroty, która napisała po prostu, co prawda jest to rymowanka, ale taka zgrabna bardzo, nie zwariować przed świętami. Taki tytuł jej dajmy. Aha. Dystans złapać, kurz pozmiatać i po sklepach mało latać. Właściwie cała prawda w tym jednym zdaniu. Bardzo serdecznie Pani Doroto gratulujemy. I bardzo dziękujemy. I bardzo dziękujemy za wszystkie podpowiedzi, bo było w nich też wiele mądrości. Weźmiemy je sobie do serca. Głęboko. Też, no ja głębiej chyba, bo mam takie troszkę... Ja? Chętnie. Dobrze. Bardzo dziękuję, Krystian Hanke, panie redaktorze, do usłyszenia. Do usłyszenia. My także już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Widzę, że za szybą już jest Tania Gacek, więc przygotowana do audycji. Polecamy po 9 audycję do południa. A w tej chwili za 8:09. Dziękujemy i do usłyszenia. Na do usłyszenia. Piękne coś. My bird of paradise.